mujeres e viceversa. Un programa da Radio Calimera. Na casa de detenção, de actualidade. De sangue aumentava o receio. Um programa crítico com esta sociedade do espectáculo. Uma invasão violenta. De moita, moita controvérsia. 40 homens da tropa de choque da Polícia Militar de São Paulo invadiram o pavilhão 9 da 907.9. Pues eso, aquí comenzamos un nuevo programa de Mujeres y Viceversa. Bienvenidas mujeres, bienvenidas viceversas. Y bueno, hoy íbamos a hablar de un tema que la realidad de actual todos los días, como ven siendo o papel que xogan los sindicatos en este estado democrático que lle chaman. Hoy vimos una noticia que falaba de que UGT y Comisiones Obreras van a recibir entre los dos 193 billóns de euros. Y aparte, muy bien repartidos. Uno va a recibir 96.117.904,59 y otro 96 millones también, 183.980. Vamos, a ver, poca diferencia entre uno y otro. Pues eso. Por supuesto, mientras tanto, también tenemos conocimiento de que la revuelta de Grecia es altamente criticada por estos dos sindicatos. Por no meternos así en principio a falar de unos otros que también andan por ahí. Bueno, boas. Hola. Muy boas. Bueno, me pregunto si todos esos millones era para repartir entre todos los parados que estamos en la rúa. No, sin trabajo. No, no. Para los parásitos liberados, ¿no? Sí, liberados. Y só defenden os seus afiliados. Efectivamente, defenden e informan aos seus afiliados, non era así? O resto dos traballadores non existen. Ben, a mí pareceme vergonzoso que neste momento que estamos a pasar, que a xente hai casi 5 millóns de parados, de 7 persoas paradas, que a xente está desesperada perdendo as súas casas por non poder pagar as hipotecas e todas estas cousas, lle peten toda esa cantidad de kilos aos sindicatos chamados mayoritarios, entre comillas, porque a mí realmente me gustaría saber o número de afiliación que teñen estos sindicatos, porque, por exemplo, nas manis e nas concentracións solo ves os liberados. Donde está a militancia de base dos sindicatos? Pareceme vergonzoso que xusto neste momento solten esa cantidad de pasta. Claro que eso está visto o que vai a pasar. O sea, van a manter aos sindicatos contentos porque se van a pactar miles de despidos, se van a pactar miles de eres, se van a pactar miles de putaditas para os traballadores e as traballadoras. Entón, os sindicatos, claro, para telos contentos... A semana pasada, esta noticia ten relación directa ca... A semana pasada saiu unha noticia de Zapatero dando as gracias aos sindicatos por non convocar folgas. Claro, e como non convocan folgas, claro. Les petan casi 200 kilos, non? 100 millóns de euros, que está é unha pasta. Está moi ben eso. E será para este ano solo, claro. Home, será para este ano, porque para o ano que ven teñen que seguir vivindo, o sea, que xe terán que soltar outro tanto, porque se a cando fora a devolución da débeda histórica, a U7 se levara 5 ou 6 mil millóns de pesetas daquela época, cando fora a devolución da débeda histórica, que había cos sindicatos históricos, que, por certo, ao sindicato anarquista e a CNT lle devolveron o ano pasado, non sei se foron tamén 7 mil millóns ou unha barbaridade de pelas, non? Me pregunto si non sería máis lóxico repartir nas empresas onde fan eres, onde despiden a xente os cartos en vez de pasar ya esta xente, que a fin de cabo non son máis que funcionarios. Pero bueno, tanto CT como comisións, supoño que verá delegados que fagan algo, que traballen, pero a maioría son postos polas empresas. Claro. Pues non é, claro. Non son xente, supoño que haberá. Non será todos igual, espero. Bueno, imos pinchar e tal un temiña para seguir despois debatendo. We'll be right back. Ben, pois, a falar dos sindicatos e o que están facendo, podemos mirar un pouco como está o mundo. O de Grecia, que falabas antes, en Sudamérica, en Chile, contaba outro día un compañero que estaba ali que botaron dinamita contra o Ministerio de Traballo, queimaron a porta, o sea, en todos lados está igual, o sea, de feito, isto está empezando como de Argentina, ¿no? Como correrito. Sí. E co apoio dos sindicatos, claro. Os sindicatos que son os que deberían movilizar a xente, os obreiros, tal, son os máis pasivos neste momento. No meu sector xa nos está pasando. Están negociando o convenio e nós nos enteramos dous días antes, ¿no?, de que se estaba negociando ese convenio. Entón decidimos... Claro, porque ti non estás indicado. No. E se non estás indicado, claro, non te informan, claro. Pero non están nin delegados sindicais, nin afiliados, nin nada. Ninguén estaba enterado. A anterior negociación foi bastante penosa. E esta levaba o camiño de selo. Entón decidimos crear asambleas de traballadores en todas as cidades e empezamos por presionar os sindicatos. Claro. UGT conseguimos firmas de todos os traballadores, presentámonos aos tres sindicatos, UGT dixo que nada. Que lles importaba un huevo. Comisións dixo que... Outro tanto. Que informaba aos seus afiliados. E o único que dixo que nos informaba era o da CIGA. Que, bueno, de feito fixo, unha asamblea. Pero, eso, xa o... Na negociación do tanto o mismo, unha camaradería que va patronal, sí. Sabes, que parece que son amigos de toda a vida. Sí, eu xa vivín, sí. E, bueno, xa penoso. aparte de estar cobrando una pasta, y están, o sea, en esas negociaciones están xogando que a vida de moita xente, non é que xogue, sabes, que vayan ali, ah, bueno, pagan as dietas, lle pagan sí. quilometraje e tal, y se vayan a pasar o día aquí a Santiago a sentarse cos amigos, sabes, de parloteo e a contar seguro que logo salen a tomar as cañas xuntos. Sí, mientras os que están jodidos, que son os traballadores, sabes, están, o sea, non teñen idea de do que fan ali. Claro. Sabes, indo por arriba, pois acaban jodéndonos, claro, como sempre. Bueno, pero no caso do teu sector, xuntáchedes unha cantidad importante de sí. traballadores para as asambleas de traballadores, sí. non? En algunhas cidades non tanto. No non sabemos por qué. Sabemos que a patronal algo, o sea, se estaba enterada, os sindicatos tamén fixemos que se enteraran. E hai algunhas cidades que pensamos que entre o medo que meteu a patronal e tal, pois que houve pouca xente. Xa. Hai o caso dunha empresa que é unha subcontrata. É que se entramos xa no tema das subcontratas, entón xa estamos fastidiados. E que sabemos que meteu aí baza. Claro, é que se hai subcontratas, eso é que eso é o colmo, eso hai que denuncialo. Hai que denunciar. Eu penoso eso, sabes, que xa que se cobren esta cantidad de millóns e que nós, os traballadores, teníamos que loitar primeiro contra os sindicatos, ¿no? Antes que contra a patronal. Xa para loitar contra a patronal xa chegamos desgastados. Sí, porque vamos, non hai moito, bueno, sí, xa hai moito, digamos, os sindicatos polo menos aínda daban la cara e facían as asambleas cando se iba a negociar un convenio previamente. Agora xa nin punto, aparecen cando hai eleccións sindicais a pedir o voto e máis nada. Pero eu me pregunto, toda esa cantidad de diñeiro que dices ti que saliu na noticia que levan os sindicatos, a conto de que veñen? Porque se supón que os sindicatos, os afiliados, pagan unhas cuotas, non? Están aí, fan cursos por todas partes do mundo, fan cursos que cobran, e creo que os cobran moi ben. Quero decir, a conto de que se lles dá aos sindicatos toda ese lote de diñeiro, quero decir, vos encontrades algunha razón lógica, porque eu non a topo, ¿verdad? Eso foi un rollo que empezou cos rollos estes do Fondo Europeo. Dos fondos europeos, sí. Estes. E eso, dan os cartos para facer cursos, para formar a xente e tal. Claro, pero aparte deso, por que lles petan 200 millóns de euros pues agora? Porque non fagan folgas. Claro, claro. A ver, esto según día a noticia foron publicadas no Boletín Oficial do Estado, estas axudas, e chamanse subvencións directas aos sindicatos. Vale. Din que, além de iso, hai que sumar as cantidades que lle otorgan as diferentes comunidades autónomas. O sea, isto vende o Estado. Se ve que as comunidades autónomas tamén teñen a súa parte. Os fondos europeos este, o sea, eran tanto para sindicatos como para asociacións de empresarios. ¿Eh? No, era para facer cursos. Sí. Tal, entón, pues, me supoño que seguirá pero una vamos, dinámica. Eu, polo que lín desto, penso que son simplemente subvencións que reciben os sindicatos ao marxen de esas de Europa e de cursos. Sí, porque sí. E din tamén que falta tamén as cantidades que reciben as fundacións. O sea, que tampouco es que vayan as fundacións dos sindicatos, que tamén teñen. Eu non entendo nada. Que realmente, ao final, para as persoas traballadoras, os sindicatos son o enemigo. Eso está claro. Porque ahora é imposible... os sindicatos xa nos asamblean. O sea, non hai asambleas de traballadores nos sindicatos. Son os liberados e os jefecillos e a xente que cobra a que argalla todo, non? Sí. Entón, si plantexas desde fora unha asamblea de traballadores, fora dos sindicatos, vante a boicotear, vante a pisar, e aparte, claro, como a hora de as eleccións sindicais nas empresas e tal, si non estás nun sindicato, non tens dereito a nada. No, si iso xa non lo avisaron antes. Sí, ¿no? Que estaba desperdendo tempo prácticamente, vos decía, ¿no? Que tuviéramos cuidado que nos iban a boicotear e iban a ser os sindicatos. Claro, claro. E que ao final non é a patronal, son os propios sindicatos e que estamos apañados. Sí, pero non lles interesa que os traballadores pensen pola súa conta e actúen pola súa conta. Claro, claro. Claro. Non os poden controlar. Claro. Bueno, pois mira, o mellor non nos viña mal chegar ao punto de Grecia é que os sindicatos se tuveran que mollar e salir á rúa porque non lles quedaría máis remedio, que tamén que ademais, tal e como o sea, estamos, é raro que non se non se fixera algo, porque hubo momentos para folga xeral todo este ano, pero a patadas. É máis, estamos nun momento de folga xeral, pero salvase ademais, Que ademais, o sea, unha que o sea, os sindicatos non miran, se están despedindo xente de todos lados e os sindicatos non fan nada. No, é que hai moitas veces que os propios desde os propios comités de empresa se participan nos despidos. O sea, se di, bueno, pois hai que despedir a mañá que se despida algún menos, algún tal, pero que desde os comités de empresa, entendes, están aí decidindo quen se vai e quen se queda. Eso, o sea, unha e outra, eso que cada vez hai máis parados, pero que os sindicatos só miran aos traballadores. Claro, os parados non somos traballadores. Claro. Non fan nada por eles, non. Claro. Nos mola estar aí no INEM, claro. Ben, de pasar agora coa asamblea que fixeron a xente do Naval en Vigo, no? Que levantaron a final a acampada porque non porque pretendían que os sindicatos polo menos escoitaran e pasaron a deles ampliamente. De feito, dixome un en Vigo que era do Naval, eso, pues, falando e tal, dicíame sí, no, que nos mira temos fama aí de que loitamos e tal, pero que ao final fírmase todo no despacho. Claro. É que por moito que fagan eles, se si non teñen apoio de ningún sindicato, é valdío, o sea, non lles vale. Ah, que de feito, a xente do Naval ademais se sente moi loitadora. De feito teñen todo moi atado, teñen todo moi atado porque nos miramos e para entrar nunha negociación tes que ser sindicato. Claro. E tes que ter o 10% de representación. O sea, si non, non, non podes entrar na negociación. Xa, xa. E non tanto, os sindicatos considerados como mayoritarios poden incluso asinar un convenio sin ter ninguna representación en esa empresa. O sea, UGT, Comisiones e a CIGA en Galiza e LAF, STV en Euskadi teñen potestad para asinar un acordo cualquier, ainda que non teñan representación ninguna. O sea, sin contar con as traballadoras do sector para nada. Sí, sí. É que de verdad, eu non sei. Según as novas leixes, sí, xa de hai tempo. Ah, os sindicalistas son sí, nós dependemos dos sindicatos porque que ou facemos, se non nos fan caso, facemos folgas bravas, entón eso traería despido de traballadores. Eso sería ou factible. Só poden convocar eles claro, solo sería factible si se conseguira en cada nas empresas unha maioría de traballadores asamblearios, entendes, que estiveran fora dos sindicatos, formaran as súas propias asambleas, o que pasa que eso é dificilísimo. É dificilísimo. Eu a verdade non chego a entendelo moi ben, porque despois destos 30 anos de pseudodemocracia temos visto o que fan os sindicatos, para o que sirven, a donde nos levan. Eu estou alucinada de que a xente siga sindicada, siga facendo o que o sindicato manda. Os sindicatos realmente están para controlar os obreiros. Sí, sí. Para que non se desmanden. Fundamentalmente eso, sí. ¿Sabes? Sí. O sea, non teñen outro cometido, non se encontra outro cometido. Bon, imos pinchar un outro tema e, bueno, ratificar un dado. E cando estaba falando antes dos 193 millóns, foi o que recibiron o ano pasado. O sea, son datos que salen agora a luz pública. Bueno, é igual, este ano, a finales de ano, recibirán outro. No, incluso dan a coñecer que ese diñeiro duplica ao que recibiran no ano anterior, no 2008. Mira, con lo cual, en época de crisis, máis subvencións. Muy ben. Vamos a poñer un outro tema. Que celebren ben o 1º de maio. Sí. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. contra el gobierno del hambre, nos vamos a levantar todos los trabajadores, codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo, a la huelga federal, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar, para devolver a España su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Bueno, hasta este momento estábamos falando dos sindicatos mayoritarios que, a verdade, que son os máis vergonzosos, non? Porque son os que están aí, son as que as lían gordas, son as que nos teñen a todos en vilo. Pero bueno, tamén hai esos sindicatos que chamados minoritarios, aos que os mayoritarios chaman residuais, que é un nome bastante despreciativo, despectivo, que tampouco vos creades que a panacea, eh? Eu estive en casi 20 anos afiliada a un sindicato que se chamaba Anarquista, que é asambleario, que non se presenta a seleccións sindicais, que está pola sección sindicais, ou sea, a sección de traballadores nas empresas, que eso está moi ben. Eso sería como ter unha asamblea de traballadores dentro da empresa, realmente eso está moi ben. Pero o de asamblearios é un pouco relativo, ¿no? Porque eu mamei moitas asambleas manipuladas, funcionan, teñen cargos representativos, o sea que non son representativos, os cargos son nada máis que máis traballo para xente que os leva, ¿no? Porque non cobran, evidentemente, pero sí que manexan e todos queren acadar a súa pequena cuota de poder, ¿no? Chega a ser unha situación bastante desagradable tamén. Bueno, esos sindicatos que realmente se pode decir que serían os únicos sindicatos de clase que quedaban, que quedarían, non? Pois brillan pola súa actuación sindical, o sea, se dedican a facer de todo, a meterse co resto dos anarquistas, porque todos os anarquistas que non estén sindicados no, na súa organización son un perigo para eles mesmos, consideran. Bueno, teñen ese defectito de creer que son a raíz nai de todos os anarquistas, cando anarquistas hai desde fai moitos séculos, estes sindicatos son de primeiros do século pasado. Bueno, eu considero que non fan ninguna tarefa sindical, se meten en mogollón de historias, pero máis que nada para sabotear o traballo do resto dos anarquistas, e non fan tarefa sindical. Si, por outra banda, eso un pouco o que comentaba antes, que eu me enterei así de refilón, non por xente deste sindicato, que o ano pasado recibiron por fin a débeda histórica, que cando ya deron a U7 a CNT, vamos a decir o nome, non ya deron porque estaba en pleitos con a CGT, aínda non se sabía a quen lle iban a dar as siglas, e agora parece que recuperaron a súa débeda histórica, que é moi curioso, porque non sei que van a facer con 7.000 millóns de pelas de euros, creo que me dixeron que era un sindicato con 3.000 afiliados en todo o Estado, non? Que celebraron o centenario. Celebraron o centenario, pasado. Sí. Creo que o celebraron moi ben. Sí. Gastaron un montón de pasta celebrando o centenario. En fin, que eu pola miña banda considero que non hai sindicato. O único que podía haber está bastante desprestixiado. A xente que tenga, digamos, ese poder que, bueno, que parece que a asamblea lle dá porque lle debe de parecer máis cómodo, o único que fixeron foi escarallar o sindicato. E bueno, non sei se algún día chegarán a facer algo, ora con tantos cartos o mellor se ponen a facer cursiños. Chalés adosaos. A pé de praia. Sí, bueno, eu ademais de eso, pues considero que siga habendo certa gaña da xente de xuntarse e de pasar desta situación de os sindicatos estes, ¿no? Vendidos. E están surdindo por aí por algunos sitios pues sindicatos máis asamblearios, non sei en que quedará a cousa, si rematará igual que remataron todos os demais, pero sí que hai experiencias como a do Sindicato Obreiro do Campo en Andalucía, que agora sei que montaron un sindicato xa que abarca máis que o campo e que en principio é asambleario. Depois tamén hai un outro sindicato en Asturias, penso, que de xente que xa é rebotada de todos os sindicatos que se organiza. Sabes que pasa? Que eu penso que estes sindicatos novos como empezan con moitas ganas, pero claro, logo a medida que medran é un pouco como político que dice, va, eu asiente, este ten ganas de facer cousas, en canto chega ao poder cagou unha, non? O sea, quero decir, hai un toque aí de corrupción cando consigues un nivel determinado, ¿no? E con estes sindicatos pode pasar igual. Eu desde logo penso que as persoas traballadoras podemos organizarnos en asamblea. E federar asambleas, sabes, federarnos o por sectores o por ramos, e logo se poden facer asambleas xenerales, pero sin necesidade de denominar sindicato. Sí, pero bueno, o sea, hai situacións a mellor, pues non sei, en que están colectivizados en a hora de facer pues expropiacións de terras, ¿no? E fan ocupacións de terra, como o caso de sindicato este de Andaluz, ¿no? Sí. Entón hai unha mínima organización para moverse, para saber que vas a ocupar e quanto máis xente mellor e sí. Todo eso, entón eso sí que o deciden entre asambleas, acordan entre eles contra quen ir e tal. Me refiero que eu estou a favor totalmente das asambleas, por suposto, mas iso non quita que sí que poda chegar o momento a haber unha coordinación para organizar certas loitas, non? Claro, pero por iso eu digo, non? Que as asambleas, o sea, que se pode incluso asambleas de traballadores en todo o estado, se te podes en todo o mundo federarse como asambleas de traballadores, non? De dos diferentes ramos, de diferentes sectores. Aparte a mí me parecería máis lógico, máis práctico, non? Te fedei, te coordinas. Non te tes que chamar sindicato de. Te podes chamar grupo de traballadores Enrico Malatesta, o que te dé a gana, pero sí, por supuesto. Pero non utilizar a palabra sindicato. Para mí a palabra sindicato está como moi remanida xa, non? Non me ofrece ninguna garantía. Sí. Ninguna garantía de que pode que empece moi ben e que se coordine e que sean asamblearios, pero tarde ou temprano, cando medren, se forman un sindicato máis aberto con outro tipo de con outros sectores e tal, pode chegar ao que chegan todos os sindicatos. Ademais, xa falamos na asamblea de, o sea, que a xente que vai a negociar non ten nin idea de lo que facemos no noso traballo. Claro. Entón, que van negociar? Se non sabe nin o que facemos. Nin o que facedes, nin o que pretendedes. Claro, nin como está a xente. Nin as mellorías que precisades. Non saben se a xente está cobrando ben, se está cobrando mal, se están facendo horas, se non están facendo horas, se traballan festivos, se non. Non saben nada. Claro. Entón, o sea, pero por eso, quero decir, van a falar coa patronal. Que fala? Bueno, falando unhos mínimos moi mínimos, porque a patronal de entrada sempre vai a decir que non a todo, non? Sí, a patronal é o seu traballo, decir que non a todo. Entón, logo van de paternalistas. Claro, e logo empeza a mediación, o tira e afloja. Pero realmente, si os que van a intentar conseguir melloras non saben que melloras precisades, que coño claro, van a claro. conseguir? Nada. Claro, que nada. Sí, e despois son todos, sabes, textos tan legais que xa non son maioría do do convenio non entendemos. Non entendes. Sí, é verdade, non entendes. Entón, casi necesitas un traductor. Sí. Entón, sí que te pero se trata de eso. Ti non entendes o convenio, claro, claro. Para que teñas que ir a un sindicato, claro. E un pringao que está ali, entendes, sí. Cobrando unha pasta, te diga o que, sí, o que quere decir o convenio. O peixe que se morde a cola. Imos pinchar o zultimín. Thank you. Ben, pois un pouco para aclarar o de tanta subvención, tantos millóns para a Comisión UGT, dicir que os convenios, o sea, hai convenios a nivel estatal, convenios autonómicos, convenios provinciais e, bueno, de empresas. Moitos convenios chama autonómicos en parte dependen dos nacionais. Entón, por exemplo, non só hai cousas que non se poden tocar, porque só se negocian no nacional. Ah, moi ben. Entón, no nacional só negocian comisión UGT. Claro. Entón, claro, e ta que a siga, pois aquí as sectores que están máis vendidos, hai outros que están menos, entón sempre poden tocar andar aí pinchando. Entón, desa forma, eles negocian o gordo en Madrid, fan o que queren, irán de copas, ou irán aos puticlús. Sí, seguro. Sí, sí. E nós, pois, nos quedamos aquí como estábamos. Sin poder ir aos puticlús. E aí, neso, por exemplo, non cambian nada. Non? Nesas cousas que son, de realmente é o gordo dos convenios e tal, pois, como se negocia en Madrid... Claro, pero iso é cousa dos sindicatos estatais. Claro, claro. Bueno, a miña experiencia, eu traballo na Universidade de Santiago e como é da administración, pois, xa depende dos cuartos que ya di que... a Xunta de Galicia, a Universidade. Entón, os sindicatos, o primeiro que plantexan cando hai unha demanda aí de subidas salariais, pois é facer ver que non hai máis presuposto e que non se pode sacar de onde non hai. Sí. E son os primeiros en que frenan esas peticións, sí, non? Que, vamos, que como justifican que non se pode, que somos unos privilexiados, incluso chegan a dicer. Cosa que, bueno, pode ser que sexa certo, pero non para plantexar en unha asamblea de que vas a negociar coa patronal as demandas dos traballadores. Entonces, máis privilexiados son eles, non? Que viven a costa dos traballadores e das traballadoras, non? Porque eso sí que é o colmo do parasitarismo. Sí, non se lles ve o pelo nunca por ningún posto de traballo. Que son rémoras para a xente traballadora. Entendes? Toda esa cantidad de diñeiro destinada a esos cuatro desgraciados e desgraciadas, joder, que están aí. Eu me acordo cando militaba no sindicato, porque aparte eu non estaba afiliada, era militante, non? Eu participei nunha, bueno, se fixera unha folga, bueno, así un pouco a nivel simbólico, pero bueno, nunha folga de muller, bueno, non era unha folga, fora un paro de dúas horas, non sei se vos lembrades, fai uns anos, non? Se fixera un paro de dúas horas. A mí polo meu sindicato me tocou ir co resto dos sindicatos a negociar aí a Xunta. Eu, mira, na miña vida vin semellante cousa. O que decía aquí viceversa do tema do colegueo, de que xa a de comisión xa chamaban polo seu nome, que tal, e de unha cousa, e de que que ti te sintes ali, digo, pero que carallo fago eu aquí con toda esta xentuza, por unha banda e por outra, toda unha xentuza. Entende, eu traballaba para o meu sindicato sin cobrar, porque eu estaba nun sindicato de clase, entendes? Non ninguén cobraba, ninguén nada. Todo o contrario, todo era poñer, porque facían faltas pelas, non? Para as propagandas, para o abogado, porque nin siquiera temos abogados, tiñan abogados propios, o abogado, bueno, pues facía desconto por ser o sindicato, pero había que pagarle. Entón, aí os militantes afiliados, todo era poñer. E chegas al hijo, aparte que te sentías como ninguneada. Non solo eu, por exemplo, unha rapaza que coñecendo a miña de toda a vida, que iba pola CUT, estaba igual, que salimos de ali botando fume. Entendes? Todo se argallou entre a tipa de comisións e a de UGT, todo. Era vergonzoso, vergonzoso. Sí, sí, sí. E xa te digo, unha camaradería que dis, pero bueno, si estás frente ao enemigo. Sí. Joder, de cando se deixou de considerar a esa xente o enemigo? Entende, que hai cousas que son incomprensibles. Sí, eu a respecto podo contar unha anécdota. Eu cuando comecei a traballar, hai xa 20 anos, estaba na Universidade de Coruña e participei no Comité de Empresa polo ACIGA. Preguntaronme, eu estaba contratado daquelas, e preguntaronme se quería participar, tal. E sí, me animei. E estivemos aí traballando vamos, aquí, ali ninguén estaba liberado, e facíamos todo o traballo sindical fora de traballo, e cando nos cedían horas sindicais o profesorado e, sí, e os funcionarios, que non se movían casi nada, porque non podían negociar ningún convenio, que viña todo de Madrid, non sí, porque somos laborais, e era unha outra maneira de facer sindicalismo, ¿no? máis cercano á xente, facíamos asambleas continuamente, íbamos polos postos de traballo onde tal, non sei cuánto. Eu, cando marchei de Coruña, pois a cousa quedaba así máis ou menos, tal, pero cando fun á Universidade de Vigo desde Coruña, xa me atopei outro percal totalmente diferente, e aquí en Compostela, pois bueno, xa é o nova máis, porque depende, se o rectorado xa é nacionalista, entón xa non se va a mover en ningún momento. Claro, e cousas así, sí, e están super vendidos. Pero aparte de eso, quería, en Coruña, cando marchei, ahora hai un rector tamén de sector así nacionalista, de coligado, non sei que, non sei cuánto, e a xerente é unha membro da CIGA. Pois pretendían, no sindicato, pretendían que esa persoa pudiera seguir acudindo a reunións sindicais para debatir no sindicato que se iba a ofrecer despois contra ela, ¿no? O sea, é un absurdo total. Pues, a persoa que estudiou comigo máis no sindicato daquelas marchou espantado dali. Pero vamos, e se afiliou, creo que a... Pues non me lembro se a CUT, creo que a CUT ou a CGT, xa non o teño moi claro, creo que a CUT. E acaban de haber eleccións sindicales e sacaron maioría. A CUT non existe. A CUT non existe. En Coruña non. Bueno, pois, pero vamos, o caso foi que estes se presentaron con unha candidatura despois dese mosqueo e sacaron a maioría absoluta. Porque a xente, vamos, estaba claro con quién estaba, ¿no? A nivel de base. Estas cousas que dices que, pero bueno, como a xerente coa que vas a negociar va a estar na túa sección sindical, sí, ¿no? Debatindo o que vas a negociar con ela. É que ten o seu aquel, Nos reímos, pero que de verdad que hai cousas que... Si, sí, nada, que todo... Pues, por exemplo, eso, nosotros subcontratas, os convenios son estatais todos, o sea, de empresa. Claro. Entón, claro, xente, son esclavos. Bueno, que son esclavos, non son... A mí eso, sácame de quicio, ¿eh? O da subcontrata é algo que me parece, bueno, o colmo da humillación, sí, ¿no? Sí, sí, para sí. O sea, as traballadoras. Esclavismo. Eso é esclavismo. Porque a xente que está na túa empresa contratada, subcontratada, a que cobra menos que ti, sí, a que fai máis horas que ti, e a que lle pagan as noites menos que ti, e todo, ¿no? E que eso é... No, eu creo que a veces, bueno, comentábamos outro día cando falábamos do teu convenio, ¿no? Que claro, que a veces te cortas porque si denuncias as claro. persoas poden pensar que vas en contra delas, pero que hai que acadar un xeito, o sea, conseguir un xeito que non se poda despedir a esa xente, pero que sea denunciable que, o tema da súa contrata. O rollo é que no mesmo sector pois pode haber 10 convenios. Claro. O sea, es para o mismo sector. Sí, sí. De convenios totalmente distintos uns de outros. Claro. Entón, o rollo que eso que buscamos é meter a todos no mismo, no mellorar o que hai e meter a todos no mismo. Si non se consigue, pois, haberá que tomar medidas. Sí, bueno, por exemplo, na universidade antes había un convenio único para as tres universidades. E iso durou un tempo. Despois xa se desgregaron porque lles convén, sí, que a xente este dispersa porque tes menos forza, claro, non claro. Mesmo. Claro, que isto todo é. Os aceden a isto. Isto todo é, o sea, isto o fan. Bueno, eu creo que aceden moitas veces promoven, Sí, sí, sí. Claro, isto o fan as empresas, o sea, as grandes empresas. O sea, despois contratan, o sea, fan as subcontratas, que agora esas subcontratas xa son grandes empresas tamén. Se convertiron, chegaron a convertirse en grandes empresas co beneplácito dos sindicatos. Efectivamente. Sí, evidentemente. Efectivamente. Bueno, con un poquinho de música. Sí. Si non aburrimos o persoal. Los únicos, los métodos piqueteros. se van a quemar. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los meto los piqueteros. Los mejores, los únicos, los meto los piqueteros. Los mejores, los únicos, los meto los piqueteros. Los mejores, los únicos, los meto los piqueteros. Corte de ruta, la asamblea. Corte de ruta, la asamblea. En todos lados se vea el poder de la clase obrera. Corte de ruta y asamblea. Pues seguimos aquí en Mulleres y Viceversas falando de sindicatos. Imos a daros lectura de este testiño que collimos ao principio e que fala a respecto tamén de Grecia, ¿no? Pois dicervos que Ignacio Fernández Toxo, o líder do sindicato Comisiones Obreras, lamentou a morte de tres persoas nas movilizaciones de Grecia. Dicer que condena a violencia de grupos violentos alleos aos sindicatos gregos, e di así textualmente: é inaceptable que, aproveitándose da masiva resposta sindical, grupos de persoas alleas ás organizacións convocantes e ás demandas reivindicativas da greve xeral tiñan de loito unha xornada que foi un éxito de participación dos traballadores gregos. Moi ben, este personaxe, o Toxo este, que por enriba unha vergonza que se sea galego, de onde saca el que eses grupos violentos non son persoas traballadoras? A cuestión que probablemente non están sindicados, probablemente se sean anarquistas. Iso quere decir que non son persoas traballadoras. A mellor son parados. Si son parados e non son traballadoras, claro. Menudo elemento. A min gustaríame, de verdad, non que morrera xente, porque eso non gusta nunca, ¿no? Pero gustaríame que aquí tiveramos o valor e a templanza que están tendo desde fai algúns anos a xente traballadora e a xente nova e toda esta xente que está loitando en Grecia. Saliramos a rúas, expropiáramos os hipermercados, os bancos, expropiáramos todo e nos pasáramos os sindicatos por donde nos los temos que pasar. Por la pedra. Sí, bueno, o de condenar a violencia sempre estiveron aí, ¿no? Enseguida, os sindicatos mayoritarios, igual que os partidos do sistema, xa casi fan procesiones no primeiro de maio, onde levan a súa propia guardia de orden, sí, para que ninguén se desmande. Pero vale, vamos a ver, esta xente non se plantexa que a violencia máis terrible é a violencia do Estado. E se o Estado está exercendo sobre ti unha violencia como a que representa deixarte sin traballo, deixarte sin casa, deixarte sin posibilidad de vivir, eso non é violencia, esa é violencia máis brutal. O sea, acabas con a dignidade das persoas. Eso é a violencia brutal. O feito de que a xente salga á rúa e tire unhos cócteles ou lle pegue unhas hostias á policía, a mí eso me parece que é normal. Tens que botar toda a rabia, todo desencanto, todo o que tes dentro. Con quen vas a desfogar? Pois se veñen a por ti, te terás que defender, lóxicamente, non? Sí, porque a quen se están defendendo eles? Que os sindicatos? No, os que nos veñen a dar palizas. A quen están defendendo? Están defendendo os que están jodendo todo. Efectivamente. E aparte, os que non queren pagarche máis. Hai que ter en conta que os gregos están nunha situación tremenda. Acaban de vender o seu país. Sí, sí. Te entendes? Acaban de vender o seu país pola cara. Entón sí, é normal, pero, é normal, porque é o Estado que está exercendo unha violencia sobre as persoas tremenda. Non sei, a nivel europeo, non sei se é o Fondo Monetario ou Unión Europea, están facendo un fondo de non sei cantos miles de millóns de euros para axudar a outros países. Claro. O sea, todos os países están ben, están mellor que Grecia, ¿no? Como dice Zapatero aquí, ¿no? Que está bueno, está mellor que Grecia. Somos os seguintes, a claro, claro. É que por eso é o fondo ese. Claro. O sea, que non está a cousa tan ben. No, sí, ben, está ben, claro. Está ben apañada. Sí. Eso sí, para mandar 8.000 policías a Santiago, que ten 90.000 habitantes. Pero pues, claro, aparte esta xente sale en una manifestación, pasta. Teñen un control policial aí férreo. Uh-huh. É brutal contra eles, pois que van a facer? Pois terán que defenderse. Uh-huh. Entendes? Eso de estoy en contra da violencia, de cal violencia? Uh-huh. Si estás en contra da violencia, estás en contra de todas as violencias. No, que, claro, si estás en contra da violencia... Ti non podes apoyar a violencia bestial do Estado e logo botarlle en cara a un asiente que se rebota sí, e reventa un banco. Que estes nunha folga leva piquetes informativos. Sí, informativos, se van a decir, un traballo, xa me lo digo esto, comisión, sujeté y sí, esto. Sí. O sea, no, a violencia no. No, claro. Bueno, dice lo caso respecto de estas tres que morreron en Grecia, que, bueno, xa ampliaremos después a los informativos, a la noticia, a una carta de un trabajador de ese banco, donde denuncia que nunca se fixo ningún simulacro de incendio, que o banco está cheo de está bello de madeira, con moito papeleo, con moito fácil de arder, e que mesmo o director do banco obrigou aos trabajadores a estar ali o día da greve, pese a que eles quixeron sair, e incluso lles cortou o acceso a internet para evitar que falaran con fora, e mesmo lles dixo que si non iban a traballar ese día, que non voltaran nunca máis, o sea que... Eso é unha denuncia de un compañeiro da xente que morreu, así é o que comentabas tú, ¿no? Da violencia, de quen parte da violencia, ¿no? Estiveron aí encerrados a forza, e por mala sorte, pues bueno, Cóctel Molotov prendeu en un sitio onde non había ningún sistema de seguridade ante incendios, nunca se fixera ningún simulacro, din que solo o único simulacro que se fixo foi ante un atentado terrorista para ver por onde podía escapar o peixe gordo do banco, e foi o único simulacro que se fixera nada. Claro, e o tos se ocupa os descontrolados, claro. E non ao director. Claro, ese non é responsable, non, ese non ten responsabilidade ninguna. Claro, así nos vai. O tos al paredón. Vamos, como te miña. El Cándido tamén. Va por ello. En las calles de Belfast, en la jungla del Salvador, en la África profunda y hasta en tu habitación, en todas las reservas o en el despacho de un cabrón, en Córcega o en Sri Lanka, de Bayona hasta el Nervio. No fue la victoria, pero da igual, no hay nada que perder, aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar, quien no tiene nada. Solo mierda y sudor. Nada tiene que perder. Aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar. Donde estudias, donde curras, o en una ocupación, contra el reino del cipote, del dinero y de la cruz, por nuestra independencia, contra la emigración, para salvar Doñana, contra Rota y Mano. Esto es la hostia, pero da igual. No hay nada que perder, aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar. Quien no tiene nada, solo mierda y sudor. No lo tiene que perder, aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar. Bueno, pois se nos está, estamos a rematar o tempo do programa. Nada, eu pola miña banda decir que animo a todo o persoal a que intente facer nas súas empresas, nas empresas onde traballan ou nos sitios onde traballan, asambleas de traballadores e traballadoras, que é a única forma de que consigamos algo, que os sindicatos non son fiables, que a fin de conta quien pacta, quien chupa da teta non pode rebelarse contra a vaca. Eso hai que telo moi en conta, que ninguén vai a facer por nós o que nós non fagamos. E nada, bueno, espero que mañá ninguén me retire o saludo por este programa, pero eu estou acostumbrada a decir o que penso e o farei toda a vida. Aquí o viceversa. Sí, nada, eu decirlle aos sindicatos que como traballador, pois que se retiren. Xa nos atoparemos no camiño. Non te quedará outra, amigo. Pois nada. Si ten que ser tortuoso, pois será. Veciños a todas. Vémonos en 15 días. Bueno, escoitámonos en 15 días. Saúde. Adiós. Chao. Chao. Veciños tamén aquí en Escoita por Ferrolterra e demais sitios. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Ayer vi un hombre mirando el sol que salía. Ayer vi a un hombre mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. ¡Ay! Los ciegos viven sin ver cuando sale el sol, cuando sale el sol, cuando sale el sol. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños, que no lo son, que no lo son, que no lo son? Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan si no trabajo, y si trabajo me matan.